أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. سورة ألف لام ميم سجدة ديت سورة المضاجع هم وي دوات سرح او سورۃ السجدۃ لقمان و تم وی الف لام میم سجدہ و تم وی او سورۃ السجدہ و تم وی رب د دې مخک سره یو خدا چې مخک سورۃ لقمان کې توحید ثابت کو په تفصیلی دلائل او عمومی دلائل نو دې سورۃ کې رد کوي په شفاعت شرکی چې هغه یو خاص نوع اړه د انواع او د شرک نه تارنګ په دې سورۃ کې تفصیل دې د آخري آیات د سورۃ لقمان اوغا د دې چې الله جل شانو اذن الله عنده علم الساعه دا الله سره علم د قیامت دی. د دې صورت کې بعد تینزم ته یو لسنا تر سوارلس پورې او په پینزم آیات کې دا غیب تشریح دارنګل ته و ينزل الغيث. د دې صورت کې وی شاعت کې دا غیب تشریح ده دارنگل تو و یعلم ما فی الارحام دلتا تم و نهم آیات کی داغی تشریح دا شرح دا دارنگل تو و ما تدری نفس ما زا تکسب غدا انزم آیات کی بداغی تشریح راشی او دارنگل تو و ما تدری نفس ما زا بیر دن تموت نو لسم یو لسم آیات کی بداغی تشریح راشی نو داگویا کی تفسیر شد آخری آیات داغی انزم آیات کی براشی سم یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه رسو یولس آیات نوالا سوار لسکوری دادا دیرون بی سیز تشریح واچی اگرون بی امر دو امور خمسون علم الساعه دا آغد بیم اولم ینزل الغیس علم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز رابشی ویش آیات کی ابا شرح شید آگئی دارنگی دلتو یعلم ما فی الارحام والترست براشی الذی احسن کل شیء خلقه و متم آیات کی دلتو ما تدری نفس ما زا تکسب غدا ندی تشریح براشی پینزم آیات کی او دیار لسم کی کیو دبر الامر دارنگی ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها دیار لسم کی دارنگی وما تدری نفس بی ایر دن تموت کی رستو لسم آیات کی وقالو ایزا ضللنا فی الارض نغویا کې دا د غیات تشریح شو دا رنګ مکه صورت کې دا ذکر و چې شرک ظلم عظیم دی د لقمان سے پاغه وصیت کې چې خپل بچی ته گاو د دې صورت کې تفریقه ذکر کوي په میانځ د موحدین او د مشرکین کې دا سم ویل شي چې سورې لقمان کې دلایل د توحید او ذکر د معاد او د ادوار غټ اصلونه د دې صورت کې دریم اصل ذکر کوي چې هغه نبوت دی. بیا دعوه د صورتو تفریقه دا پمینز دا اهل ایمان او دا اهل شرک کې اتل ساعت کې غرازی اثبات د توحید کې پرد د اقسام او د شرک په پینزو آیاتونو کې رد د شفاعت قهری په سلورم آیات کې رد د شرک په علم په شپږم او لسم آیات کې رد د شرک په تصرف په پینزم آیات کې رد د شرک په دعا شپاړسم آیات کې دارنګ اسماء حسنا ذکر کوي پینزو او دارنګ د شرک والا ذکر کوي زجر ور کوي غیتا او دارنګې د ابتدا د صورت نو سوال لس کوری بیا ذکر کوي ایمان والا 15 آیات کې بیا تقابل ذکر کوي تر دوی شیاطه پورې بیا ذکر کوي مخکنی ایمان والا 30 33 15 آیات کې بیا اهل کفر ته زجر دی تر یو کم دیرش پوری بیا تفریق کوي په دغه تفریقه باندې چې وګوره د ایمان والا او د شرک والا مینس کې ګورلې فرق دی دیر شاید کی خلاصه بیدایي چې صورت کې دو بابونه دي لومبه باب د دری شاید پوری په دې کې ابتدا نه ترغیب د قران کریم ته د آیات بیا زجر دې په انکار د قران کریم درې آیات کې بیا عقلی دلایل درې ذکر کړي د پاره د رد د شرک او د پاره د اثبات د توحید سلورم پنځم اوم آیات کې بیا زجر دې په انکار د اخرت لسم آیات کې بیا تخویب یو خروی دی دور ساعت دیار لس و سوار لس کی بیا بشارت همو گورا پینزل لس و ول لس و شپار لس کی بیا تقابل پا منز ایمان والا دا کفر کی دا احل کفر کی اتل لس نل لس شل کی اتخویب دی دنیاوی دی یویش کی او زجر دی پدویش کی بیا دیم باب اخر دا صورت پوری چلی گی دی دری شایت میں جوالے پا دیکی نقلی دلیل ذکر کی دی کتاب دی موسیٰ علیہ السلام نا و دا غدا اتباع ہونا دری شایت کی سلیرش کی پینزیش کی بیا تخفیف دنیوی ذکر کی سره د زجر مشبګیش کی بیا عقلی دلیل له سره د زجر نو شتیش کی بیا تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پګر شمایات کی بسم الله ذل جلال والاکرام الرحمن لعموم البشارت والنظار الرحیم الذي يسكن قلوب احبابه بالشوق الیه والتضرع لديه خاص و مدد دنم د الله غزات خاوند د جلال او د اکرام دے رحمان ذات ته عام کړه د بشارت او انذار یار ورکول رحیم ذات دے اطمینان حاصلی زړونه د احباب او داغه په شوق غته او پاجزه داغه په دربار کې الف لام میم الله پویږي په معنا د دې کلماتو بار بار تیر شي وي مخکي تنزیل الکتاب را لګل د دې کتاب لارې بفیه چې نشته شک پدې کې مر رب العالمین در رب د مخلوقات د طرف نه دی را لګل د دې کتاب د طرفه د رب د مخلوقات نه دي او د مینز مس کې صفات د کتاب ذکر وګوره چې دا داسې کتاب دی چې په دې کې څه شک نشته لا ریب فیه یا لا ریب فیه معنی فی کونه من رب العالمین شک پکې نشته چې د رب العالمین د طرف نه دی د رب د مخلوقات کتاب دی دا کتاب د الله دی اگر علی ګلې دی خلاصه بیدایي تنزیل دا غره طرف نه تنزیل الکتاب ته مبتدا وایي ادا من رب العالمین ولا خبر ده ام یقولون افترا زجر ده اس چه دا سه عظیم الشان کتاب چه الکتاب ده دا اللہ ده طرف نده بے شک کتاب ده بیام دا خلق وی ده دا زان جو کل ده ام یقولون افترا آیا وی دی چه ده دا زان جو کل ده ناغی ترٹن شوروش وقا دا اغا صورت ده چه ده بارک رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغی نو ده گیر ترسو چه بیدان و لست ده او دام راغلی دی چې د جمعې په مونږ کې به پاول رکات کې دا صورت وي او په دیم کې به سورې دهر او سم کله د سار مونږ کې کړی دی چې دا عمل په حرمینو کې کیږي باقاعده غي دا وي دا مخ کې نه وي چې ګوره سجده ده پکې نه چې بیا سجده وکړي ها ام یقولون افترا آیا وی چې دا د ځانه جو کړی دی بل هو الحق بلکې دا خو حق دی من رب کا ستا د رب د طرف نه دی د بل سره جواب ورکړي چې نه نه داسې نه ده بلکې داسې ده اضرابي که نه هو الحق دا حق دی ثابت کتاب دی من رب کا ستا د رب د طرف نه اسه د پاره لتنذر قوما دې د پاره چې بیان د یریو کې داسې قوم ته ما اتاهم من نذیر من قبلک چې نه راغلی دی ته هیڅ بیان د یری کوونکي ستانه مخکي راغلی دی ډېر انبیا خو دې قوم ته خو نه دي راغلي که نه مینځ کې پنځه سوه څه د پاسه کلونه تیر شوي دي او پای کې څوک راغلی نه دی چې دې ته بیان وکړي ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون دې د پاره چې دا خلق هدایت عمومي توحید ته یهتدون هدایت په څه سری په توحید توحید ته راتلل او نجات د شرک نه چې د شرک نه خلاص شي که نه نو اوس دلایل ذکر کوي په مسله چې الله الذي الله هغه ذات دی خلق السماوات والارض چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه او ما بینهما او هغه چې د دې په مینځ کې دي فی سته ایام په اندازه د شپږو ورځو کې مخکې تیر شوي دي تاسو ته تفسیرو چې شپږ ورځې چې کله نور او سپوږمۍ ولن ورځې رقم ځای نه راغلي د دې ورځو شپو تعلق خو د انور سره دی که نه انور لاونه نو نو په مقدار د شپږو ورځو کې د دنیا چې د شپږو ورځو سره مقدار دی که نه نو دې مقدار کې دا پیدا شوي دي دا مطلب وي په سته ایام الله جل شانو دا په یو سکند کې پیدا کړی شو بلکې سکند هم سه حساب نه لګیدا خو ها وی به شاو شپون په یکون ذات دی په دې کې اشاره او تدریج ته لکه ابو سعود وی مفتی ابو سعود مشهور حنفی مفسر اشاره تدریج ته چې دنیا کې هر کار په تدریج دی د انسان د عمر چې دی پیدا شیم په تدریج دی ابتدا نه وګوره د نطفه شکل کې دی بیا د جنین شکل دی بیا دنیا ته ډېر لوکي راغی بیا په دمه دمه لوییږي بیا بلوغ ته ورسي بیا ځي ځوانۍ ته رسي بیا بوډاوالي ته راځي دا تدریج دی دارنګې هر یو سیسته ته ګوره پیږې په تدریجي دنیا کې څومره نباتات چې دي که حیوانات دي هغې کې وګوره تدریجي ارتقا ده بوټي اول لړوکې دی بیا لوییږي لوییږي لوییږي تر دې چې خپل حد ته ورسي بیا مې ونیسي که نه دا شانتې ماشوم دی تعلیم کوي نو دا اول نه به الف بې زده کوي د هغې نه وروسته بیا ناظره زده کوي بیا به حفظ کوي بیا به د هغې ترجمه زده کوي بیا به تفصیل زده کوي روز وځي که نه داسې ببره تدریج دی دا خو پوڼۍ دي که نه یو پوڼۍ باندې خپه کېږي نو بلې ته ورسي نو بلې باندې خپه کېږي نو بلې ته ځان رسوي نو ما تا ته اشاره وه چې ګورې دنیا کې هر کار په تدریج دی د دې وجه نه تا ته ویلي وو چې د سهار مونځ وکړې نو بیا منځ کې خپل کار کسب وکړه نو ماسپخین به بیا د الله شکر وباسي شکر دی الله چې دا طاقت او قوت به راکړه چې ما منډه ترړه واله نو بیا به مازدیګر وکړې دا نو چې ټول په یو ځای باندې وکړه دا چې خوم کولی شي چې ټول مونځونه په یو ځای وکړه نه ښه په تدریج او په دما په استقامت نو دغه شان هر یو څیز د دنیا چې دی هغې کې تدریج دی ښه وي خلک وایي تلیکې به نظر غونې که نه فیصد په اندازه د شپږ ورځې کې او ما تا ته دا تعلیم راکړو ثم استوى على العرش بیا برابر شوې ده په عرش د خپل شان مناسب بس هغه کیفیت ملټو دا به وایي چې قرآن کریم کې غزل دا راځي چې استوى على العرش الله په عرش برابر دی او عرش له اسمانونو د پاسه دی باقي دا هغه علم او قدرت هغه په ټول مخلوق دی په ټول حاوی دی ښه نو دا به عقیده ده د اهل سنت عقیده ده آخوا کیفیت کې به بحثونه نه کوي که نین یا به مجسمو نه جوړ شي یا به د مشبهو نه جوړ شي او یا به د مؤولو نه جوړ شي څه شی به کې شي او که بالکل یې نه مني چې نه زه به داسې وایم چې بیا بادشاهي قایم کړه په عرش باندې ویل الله بادشاهي خو مخکې هم قایم وه او وروسته هم ده او صرف په عرش نه په ټول هر څه ده د ځانه تعویر ولیکې چې استوا معنا دا کوي څوک بیا غالب شو په عرش باندې استوا وي په معنا د استولا دی دا اکثر معتزله دا تفسیر کوي ورې ښه دا معتزله او تفسیر دی خو بعضې کسان نه پوهېږي اذان ته به حق پرسم وایي هغه به لږ یو داسې معنا به کوي چې بیا غالب شو په عرش بیا بادشاهي قایمه کړه په عرش وایي مه کوه تعویلونه استوا وي برابرېدو ته برابرېدل د هغه د شان مناسب دي که نه وایي مونږ دا معنا ځکه کوو دا خلک کوي مخکې ما تاسو ته بار بار ویلي دي چې جي بیا دې نه د جسمیت شوبه راځي چې خلک به دا وایي چې برابر شي نو ولې معاذ الله الله د یو انسان په شان دی چې په تخت باندې کښېني عرش خو تخته وایي که نه لکه څنګه چې هغه په تخت کښېني الله داسې کښېناست معاذ الله پیدا خو ته وایي دا خو قرآن کریم کې د الله صفتونه راځي چې الله سمیع دی اوریدونکی دی الله علیم دی الله بصیر دی لیدونکی دی ته بس وایي چې را الله اوریدونکی دی نو معاذ الله لکه زما ستا په شان په غوږونه اوري یا الله لیدونکی دی نو زما ستا په شان سترګې دي تا خو به ته قیاد کوې اخوا به ځې اخوا مه ځه تر دغه ځای پورې به منی چې مونږ دا منو چې الله اوریدونکی دی د هر څه الله لیدونکی دی د هر څه خو مونږ نه پوهېږو ښه تر دغه ځای پورې پوه شو په دې پوه شو چې الله په عرش قایم دی آخوا مونږ نه پوهېږو کیفیتونو کې باس نه کوو هغه بیا ځنه بېزتي جوړېږي او د استوا معنا معلومه ده شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مجموع الفتاوا کې دارنګې علامه ابن قیم قنونیه کې بیا لګولې ټوله په دې باندې ده چې هغه وایي معنا د استوا خو معلومه ده خو کیفیت یې نه دی معلوم لکه څنګه چې امام مالک رحمه الله نه چاته پوس وکړو ویره دې آیات څه تفسیر دی چې قرآن کریم کې اوس زړه داسې راځي چې استوا علی العرش هغه ورته ویل استوا معلوم والکیف مجهول والسوال عنه بدعه استوا د الله معلومه ده معنی دې ټکي معنا باندې مونږ پوهېږو چې برابرېدل معنا ده او کیف کیفیت په کومه طریقه او څنګه او څنګه د دې پته نه لګي مجهول دی او سوال د دې باره کې دا بدعت دی صحابو نه دې کړی تابعینو نه دې کړی ائمه مجتهدینو نه دې کړی دیو جن قران کریم کې چې کوم ځای د الله صفات راغلي دي لکه رستم را روان دي تبارک الذی بیده الملک تاسو مخکې هم تیر شوی دي برکات ورکون کې د هغه ذات چې د هغه په لاس کې بادشاهي ده د ید لاس ته وایي که نه آخوا مونږ نه پوهېږو په کیفیت که دا به نه وایي چې برکات ورکون کې د هغه ذات چې د هغه په قدرت کې بادشاهي ده ولې وایي د ید معنا دې پرېښوده ید الله داسې نه شو ویلی چې تبارک الذی بقدرته الملک چې بیده وي آخوا مونږ په کیفیت نه پوهېږو دا یاد ساته کیفیت کې او بحثونه نه کوي کنی ډېر غلط سړی به نه جوړ شي او دا به هم نه کوي چې د هغه ټکي نه انکار وکړي لکه ډېر خلک د هغې نه انکار کوي نو تعویل وکړي چې قدرت معنا ده وایي امام ابو حنیفه رحمة الله علیه ډېر سخت رد کړی دی په هغه چا چې هغه لګي او دې مقام کې د ید نه مراد قدرت اخلي شرف اکبر نن سبا پاکستان کې هم چاپ ده ګڼ کراچی نه چاپ دا دلته پېښور نه چاپ دا پاره کې مو غراو اله یو قال یده قدرت دا بچته نه وای چې د ید نه مراد قدرت ته غلطه معنا مکو دا سی وای لاس باقی لاس داغه د شان مناسب دی او حدیث کې راځي دا الله دوال الله سړي پاره کې شمال نشته اخو نور مونږ نه پوي معنا غصب کې نشته وکیل تا یده یمین دغه شان دې دلته و معناو کې اخو به کیفیت الله ته سپاره خدای ته د متشابهاتونه دی ښا اخو به نزي ډونګي او پکې نزي ځکه ایمان والا لاغي صفات تاسو ته مخکې تیر شو چې کوم متشابهات دي ناغي وي د الله تر طرف نه دي زموږ په ایمان دی اخو پکې ډونګي مونږ نزو ته د علم الله مخلوق ته نه دی ورکړي ثم استوى على العرش بیا برابر شو په عرش د خپل شان مناسبو مالکم من دونه من ولی نشتا استاسو دا پارا پیدا اللانا من ولین سوک بچکون کے نشتا سوک دوست نشتا ولا شفیع ون سفارشی ولی اگر تووی چی پخپل بچ کی سفارشی اگر تووی چی چا تا سفارشو کی بلدکا نا چی دے بچکا ولا شفیع افلا تتذکرون آیانو نصیت نقبل وین ابول کے نصیت راشے نبل دلیل خالق هم اغده نو یدبر الامر مدبرم دکنا الله الذي خلق السماوات دا خلاصه شو خالق الله له نو دلته وی مدبر مغد غور تنظیم چلون کی مغد یدبر الامر تنظیم چلی الامر دا امر نه مراد څه دی آیات کې دو تفسیر دی یو دا چې د امر نه مراد وحده او جبرئیل علیہ السلام هغه وحی وروړي او بیا خصوصی آیات د جبرئیل علیہ السلام سره او د رسالت سره تعلق ساتي او پدې کې بیا د یعرجو کې ضمیر جبرئیل علیہ السلام ته براجي او الیه نه مراد الی السما ده نو اوس دا معنا شو چې یدبر الامر تدبیر کوي تنظیم کوي د وحی من السما الی الارض الیگی د اسمان نظم کتاب وحد اسمان نظم کې درازي دبر نه راځي اعلی د هو اسمانونو د پاسه په عرش ده او ثم يعرج اليه بیاخیج جبريل علیہ السلام اغتا جبريل علیہ السلام اغتا خیج بر اسمانون ته ولی وحی راوړه کنه او بیاخیج فی یوم پداس روز کې کان مقدارو الف سنه چې دې مقدار داغه زر کاله مما تعدون داغه نه چې تاسو شماره نو بیا خبر رااله چې حدیث کې خدا راغلی دی چې د اسمان او د زمکه په منځ کې د 500 کالو مسافت دی نو هغه سره برابر شو چې 500 کاله کې راغی نو 500 کاله کې لاړ کنه اگر چې هغه په لږ وخت کې زیرا دی هو هغه ځکه مسافت دا د یو زرو کالو شو کنه د زرو کالو مسافت شو نو دې په دا مراد دی یا دین تفسیر دار چې د امر نه مراد تقدیر دی الله چې الله کوم تقدیر کړی دی کائناتو او یا رجوع په معنا د یرجعو دی او الیه معنا الی الله الله تا او فی یوم ان مراد رسو قیامت دی نو دین تفسیر وکا یدبر الامر انتظام کوي یا چلی تقدیر من السماء الى الارض رالیږي د برن اخکتا ثم يعرج اليه بیا به واپس کیږي الله تا فی یوم پداسر وسکی کان مقدار او چې د مقدار د غروزه الف سنتن زر کالا مما تعدون دا غنه چې تاسو شماره من د قیامت د غروزه زر کالا مقدار دی دا دین تفسیروخه په دې او اشکال لذی په دې بین تفسیر هغه دا اشکال لري چې سوره معارض کې خرازی 50000 سنه دا روز 50 زر کاله ده ادم ته خو چې زر کاله ده دا غوې ډیر توجیهات شوی دي ډیر جوابونه علما ورکړي دي پای کې یو بهتر دا و چې دا قیامت کې اصل کې 50 ګنټي دي 50 موقف دي یو موقف دی بل دی بل دی او هر موقف زر کاله ده دلته دا یو موقف ذکر کړل دی او هلته ټول مواقف ذکر کوي ها جمعي ذکر کړو د دې وجه نه اشکال نشته دا په ټولو کې آسان جواب دی ها نو بیا اشکال نشته دا دویم تفسیروم دی دا لومبه تفسیروم دی مفسرین بعضی دواړه نقل کوي بعضی یو را نقل کوي خو چې لومبه تفسیر کې نو دا خیال بساده چې الامر مراد د دین واحده چې جبرئیل السلام وروړي او دا رسالت سره تعلق دی او بیا یا رجو کې ضمیر جبرئیل علیہ السلام ته راځي دی الیه معنا الی السما اسمان تخیجی دا اسمان نه ترجمه کې پورې دا مراتلو مسافت دا زر کاله دی خو دتلو راتلو واړه ولې یو غاړه 500 کاله مزل لږ سره د برق په شان دی د بجلی په شان او د بلې غاړه 500 کاله دی او تخیجی الله غلا دا طاقت ورکړل چې هغه ډیر تیزه کیږي چې دا غي ما ته حد نشو معلومولې زین تفسیر بداشي د الامر نه مراد تقدیر دی او ثم يعرج اليه معنى ثم يرجع اليه بیا واپس کیږي به هغه ته معنی الله ته نو ضمیر به الله تعالی جي شي اليه کی او يرجع واپس کیږي بلا تقدير نو ضمیر به تقدير ته راجي يرجع کی او وی يوم نرست مراد روز د قیامت بس دغه دوه تفسیر دي په دې مقام کې ردی وجنه ذهن کې کی نه وای ذالک عالم الغیب والشهاده دغه ذات پوه دی په هر پټ او په ښکارا العزیز او زورور ذات دی الرحیم مهربان دی تفسیر قرطبی کې شته تفصیل دلته پر علماء هم کړل دي ذالک عالم الغیب دا پوه ذات دی او داسې پوه دی چې په پټ او په ښکارا دواړه یو شان پوهیږي عزیز دی نو چې کم کسان مخالف دي ناغیل به سزا ورکوي رحیم دی نو چې کم مخالف نه دي موافق دي او د الله د رسول منل کړی دي نو پاغي به مهرباني کوي الرحیم ذکر دو صفات ذکر کرو الذی حغزات بل دلیل احسن کل شیء چې خاصته جو کړل هر چیز خلقو چې پیدا کړی دی هغه کوم شی چې پیدا کړی دی نو په خپل ځای خو مضبوط پیدا کړی دی احسن من اتقن ف اتقان پکې کړی دی چې دنیا کاریګر وته حیران دي وګوره په دنیا کې چې څومره سیزونه دي هغه قدرت دنیا کې موجود کړی دی ناغه قدرتی سيزونه هغه ته مخلوق حیران دي مصنوعي سيزونه د هغه درجه ته نه رسي کې انسان ډیر کوشش وکي خو هغه شانتي نشي جوړوي نه ونه پشان ونه جوړول شي نه د بوټي پشان بوټه جوړول نه حیوان پشان حیوان جوړول شي احسن کل شيء خلقه او بدا خلق الانسان من طين او شروع کړي دا د پیدایش د انسان د خټینه ور دي زنه دا جمله ځان سره کې دا چې الله صراحتن فرمایي چې ما شروع د انسان دا د خټینه کړی دا په د خلق الانسان شروع کړی دا د پیدایشت انسان منتوین د خټینه او د سوره حجر تاسو ته تیر شوی دی سوال سم پاره کې شپږ شاید هغه سره لګاو چلته الله فرمایي چې آدم علی السلام می د خټینه پیدا کو د یو بل سره یو دی نو پته به صفاله کې جوړوم به انسان آدم علی السلام لومبه انسان آدم علی السلام دی دلته دوه نظریې دي او دواړه غلطي دي یو نظریه دا ده چې دنیا دې کې دا زندگی دې کې ارتقا ده د ډاروین نظریه چې په دې کې ارتقا ده ارتقا دې دوی چې په دې ځمکه باندې څه خاص حالات موجود شو څه خاص کیسونه یو بل سره یو ځای شو او دا غې نه یو شی پیدا شو چې هغه حرکت کو حیوان لکه وی بعضې سیزونه بعضې میان یا بعضې ځناور خټه کې پیدا شي د خټې نه وي د کشان پیدا شو ورو ورو د هغې هیئت او شکل بدلېدو نو دا غینه مثلا چرمخیا جوړه شو چې لکه حیات نور بدل شي غرندوري دی جوړه شو چې حیات نور بدل شي شادو دی جوړه شو نو دا غینه رستو به انسان شو دا خو د کافرونو زګی ده کنه اکبر الابادی وی وی داروین صاحب حقیقت سے نهایت دور ته هم نه مانیږي کې مورس آپ کے لنګور ته کنه یاغه بس تا غنی کو چې د شادو بو زموږ آدم علی السلام نکړي او هغه الله د خټینه پیدا کړو نو دویمه نظریه هغه هم قبیحه ده او غلطه ده هغې دا وایي چې آدم علیه السلام نه مخکې هم انسانانو دانه چې کنه دې ړومبه انسان دی وایي دا د قرآن د نصوصو خلاف ده دلته وایي چې انسان ما د خټینه پیدا کړو هلته وایي آدم علیه السلام مې د خټینه پیدا کړو نو شروع الله د هغه نه وکړه کنه نور انسانان خو بیا د نطفې نه پیدا دي ټیک ده چې د هغه خاورې ته نسبت کېږي بعیدو ځکه ماده بعید خاوره ده لیکن ماده قریبه خو د هغه دپاره نطفه ده کنه نو قران کریم دواړه آیاتونه لګاو نو دا به تاسو پته ولګی چې الله دنیا ته لومبه انسان آدم علیه السلام راوست او هغه د خټینه پیدا کو او بیا داغه نسل چې په کومه طریقه راځي دنیا ته ناټولو ته معلوم دي نو په شکل باندې دنیا ته راځي لومبه هغه پیدا کړ البته د علماو دې کې اختلاف او تاسو ته مخکې ما ذکر کړو چې حوا عبید آدم علیه السلام نه پیدا ده او کنه نو دې کې غاړو غاړو ته علماو رائے وي یو رائے پکې دا و چې حوا عبید آدم علیه السلام د پښتنه پیدا ده او دوی مناشه نه دا غنه نه پیدا خلقت من فضل تین ادم دا ادم علی السلام د خټ کینه چې کوم خوره سی واښونه دا غینه هغه جوړ کړه دنیا نه کو دوه د خوره نه جوړ شو خدا غی ذکر زکه نه کوي چې خزر د خری تابع او دا غینه رستو دا غینه نسل د نطفه نه پیدا کیږي دنیا کې بهر صورت د مقام کې د قران کریم نه صراحتن معلومیږي چې انسان پیدایش لومبه الله د خټ نه کړل دي دا صحیح شو خدا مطلب نه وو چې د خټ نه یو شی پیدا کو او ګیسونه یو دې شنو دا غنه چرمقه شو یا بل څه شي شو بیا غرندوري شو بیا د شادو جوړ شنه نه انسان دا پیدایشي د خټه نکړه بیا خو پیدا سی ویلو چې د خټه نه الله شروع کړه چر مخه پیدا کړه داغې نه رستو غرندوري پیدا کړه داغې نه شادو کړه دا به کنه بیا به وچ انسان داغې نه جوړ شو نه نه بدا خلق الانسان من طين دا قران کریم د نصوص خلاف ولي کوي ثم جعل نسله به جو کړه د نسل د انسان چې آدم علی السلام دې من سلالتن دا غو بور اخلو شونه دا ټول بدن نه راخلي کیږي ښه سلاله سلاله څه ده وې نطفه ده سلوي اصل کې خټه پلاس کې راواله کنه او چې کوم شګه مګه کانه پکې نه هغه په دې برتونو کې روزي راځي دلته دې ته وې سلتوي خټه راووت دلته دا مینه خټه پای کې شګه مګه نه په دې برتونو کې روزي کنه دغه شانتي صفا خټه وا او دا هغه صفا خټینه الله انسان پیدا کړو آدم علی السلام خو نسل د د سلالې نه دي نو سلاله څه ده د د بدن نه چې کومې اوبه چاڼ کړی شوې هغه دي د څلوېښتو ساسکو د وینې نه یو ساسکې د منې جوړېږي د نطفې او د هغې نه د انسان تخلیق دی پته نه لګي څوره غذاګانې ده خوړلې دي او هغه غذاګانو نه یو ساسکې د وینې پیدا شوی دی او د هغه یو ساسکې د وینې نه بیا څلور څلوېښت ساسکې یوځای شوي دي د هغې نه نطفه پیدا شوې ده سلاله ورته ځکه ووي او دې کې دې حکمت ته هم اشاره وه چې ګوره یو سړی دی او هغه بیا اودسه شو واړه بولې وکړو لوی بولې وکړو صرف سلور اندامونه به وینځي استنجا چېو کې داغه نور سو سلور اندامونه وینځي کنه لیکن کله چې به کورواله وکي او داغه نور سو په حالت د جنابت کې دی نو دی بلان به ټول بدن بلم دی دا ولي یو خدای چې د الله او د الله د رسول حکم دی بس مخې ته نور خبره پکې مګو خو دوی عقلی توجیه ده وی عقلی دا حالانکه ته چې ګوري کنه دی ته وګوري نو دا نطفه نه ده نطفه مانی په دې کې د علماو اختلاف دی چې دا پاکه ده که پلیته ده درې موي پاکله امام مالک امام شافعي احمد ابن حنبل وی جامع ابن پلیتی ذکر دین انسان پیدا کی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پلیت ده اگر چې هغه وی نجاست نجاست خفیفه ده که په یوځای کې منی دا چې دا چې هغه دوره ټینګ ده چې پترې جوړ کړل نه کتا هغه پترې په نکونو باندې وګراو او هغه کته وځړي ده نو بس پتا باندې وینځل نشته په خانه کې مشته خو بار صورت متیازي هغه کې د ټول اتفاق او چې پلیت دي چې هغه اتفاقی پلیت دي دا غینه خو سلور اندامونه وینځل دي او چې اختلافي پلیت ته نه پای کې بتول بدن ویل دي دا وګوره اسی وی دین په عقل متلا خو مونږ وای دي کې بل وجه هم نه کنه غټه وجه پکې دارا چې په دې کوروالی کې یاد نو څه په اخراج کې ټول بدن شریک دي ته الله سلاله ویل دي دا د بدن د هر ځین روزي د بدن د هر اندام نه دارا روانه ده او دغه وجه چې په ټول بدن اثر دی په ټول بدن د دې اثر دی تر دماغ پورې تر خپو تر ګوتو پورې د لاسونو تر نکونو پورې د دې اثر دی دا دغه ځای نه راوځي دا وینه دا له بدن نه راچان شي دا غینه نطفه جوړه شي او بیا خاص الله چې غیله کوم ترتیب یې خده هغه دا ډاکټرانو فهم کین نه راځي چې څنګه ترتیب دی په کومه طریقه دا اړه ایراړي کم از کم پاغې چې کوم ګونجه لګېدلې دا تارونو کنه چې هغه تارونه د یو بل نه بیلې وي کنه د دې ټولې دنیا نه بدرې درې چاپیر شي دا څه ګونجه پکې الله لګولې دا ډېر لري تارونه باریک او هغه باریک تارونه چې دغه تراغلي دي کنه دا غینه دا راوړي دا پخېږي خپل ځای ته ورسي اجه خپل ځای ته ورسي نو دا ماده تخلیق شي دا غینه رسو الله انسانان پیدا کوي ښه تا دا غشان دی ځکه الله فرمایل من سلالتن دا غنو تفیر اخکلی شوی نه مم ما ام مهین چې هغه وبدي کمزوري اي که سشته طاقت پکشتا اسم نه انسان ته الله سوره طاقت ور پیدا کو اچه کله ځوانه ته ورسي سم باډي بلډر شو مم ما ام مهین ثم سواه به برابر کړی دی و نفخ فيه من روحه او وی پوک پاغه کی روح د خپل طرف نه روح د بل ځای نه راغی د روح مثال د بجلی د کنیکشن دی دا د بل ځای نه راغی کارخانه تیار شو برابر ده پای کې را پرزه په خپل ځای لګیدلې ده خام مواد و تم موجود دي چې دا غنه شی را حاصل کیږي کنه سره برابر دي او سره دا غنه کار نه کوي ولې کرنٹ نشته پوجا څنګه ټک تاور کو اره پرځي پخپل خپل ځای باندې کار شروع کو کنه دغه مثال درو دي تدې وجنه قران کریم دوه سيزونه ذکر کوي الا له الخلق والامر دا یو خبره یاد ساته پیدایش هم داغه اختیار کړي او امر هم داغه په اختیار کړي او امر څه شي دا روح دي ته قول الروح من امر ربي تاسو ته تیر شوی دي کنه روح دا زما د رب امر دی بس په دې مقام کې د خپل طرف نه پکې روح پکو ونفخ فيه من روحه او جعل لكم السمع والابصار او پیدا کړی وی تاسو د پاره غوونه او سترګي والافئدا او زړونه ور التفات وکړه مخه غائب خبر روانه وا چې الله انسان پیدا کو د داسې کمزور وونه چې هغه سپکې ګڼلې کېږي برابرې کو روح یې پکې وپوکو اوس وایي تاسو له مې غوږونه در کړي دي التفات شروع شه ښه دې ته وایي د غایب نه سمدستي خبره مخاطب ته راله دې ته التفات وایي ښه جعل لکم السمع نو معنا تا هغه انسان یې که نه چې تا باندې دا حالات تیر شوي دي او بیا الله تعالی غوږونه در کړل خو څه پر غوږې هر څه پرې اوري او دا یو غوږ چې دې بند شي تا ته به صورت تکلیف وي دا له هغه چا نه تپوس وکړه چې هغه په غوږونو باندې دروند دی یا خبره نه اوري نو هغه دا ورته ووایي چې ما ته صورت تکلیف دی خلک خبره کوي زه پرې نه پوهېږم چې څه راته ووایي او سترګې یې در کړي دي دا لوی نعمتو د الله کنې دا هغه چا نه تپوس وکړه چې ړاندې دي ښه نو هغه برې پوه کړي په دې باندې نعمت چې کله وي نو انسان سره قدر نه ګوري خو چې کله ختم شي که نه نو ده سره قدر پیدا شي چې دا سوره لوی نعمت و بیا ټوله دنیا ولګوه یو سترګې کې به تاله نظر پیدا نه کړي نو وله بسواره والافقدا زړونه در کړی دي وګوره د زړه ترتیب ته چې ستا ټول بدن د هغې باندې بنیاد په هغې باندې دی ټول بدن ته د وینې پمپنګ هغه کوي ښه مانه ټول بدن ته وینه رسول او پای کې والونه الله لګولې دي شریانونه اوریدونه دوو والونو باندې راځي او په دوو باندې وځي په دوو راځي او په دوو باندې وځي او بیا واپس دي پیپړو ته هلته صفائی راځي او بیا په دوو راځي په دوو باندې وځي دې ترتیب ته چې وګوره نو ته به حیران شې چې دا کوم ترتیب دی ځکه ویل افقد ړه مې د لم در کړلی ښه جړه کار پریږدي معمولي غونته یو رګ پکې خراب شي بیا وګوره که نه بای پاس پریشن ولوکی او دا غن رستم د کار نه غوري دړک نه بل افیدا قلیلا ما تشکرون ډیر لږ شکر کوي تاسو د نعمتونو ته ګورې نه نو سوچ به پیسو کې قلیلا ما تشکرون نا خارټن د ښه زجر ور کوي چې دا ظالمان دا خلا پرې ده الټه لګي نو دې د قیامت نه انکار کوي وقالوا اويدي اذا ضللنا في الارض ایا کله چې روک شو مونږ پس مګه کې زمګه سره زمګه شو دوللنا فی الارض ور تاسو ته ما په هغه ځای کې معنی کړی وي او هغه ذهن کې کېنو ابتدا کې کوم مرګرو چې لیکلی راغی ته مخې ته چې د دولال په عربی ټکی کې غنې معنی راځي لسو پورې یو معنی خو نه چې ګمراه او اصل معنی څه ده په معنی د روکې دور راځي دوللنا معنی فقط نه عرب وی کله کله پایو کې وګور واشي وی دلل الماء فی اللبن هغه وګو پایو کې غایب شي اوس پته نه لګي خلک وی چې دا سوچه پې دي دا وی سوچه پې دي حقیقت دا لري چې پایو کې فارس رو بو واشي سپینواله خپل نشي ختمو لیکنه نه جو دومره پته لګي چې دا خو رانه لګي کنه نو په کې چرته یا په کې چرته د کندې نه رډکړي مې په کې راشي کنه نو پته ولګي چې دا وګو په کې چولې دي کنه اغه دا زمو غو وړې رسکلې ورستو وي دا څه کپې لګي وبې وبې سکلې اوس خو خیر دستنه غره وته نه غینې ره خو دې وې دا واښ نه دی وبل وبې رسکلې بیا مونږ وي په چرته مو دا دې دې ګلې چې مونږ په پيو کې وبا چولې قسم برته اخري قسم په خده کوم په دې پيو کې وبا چولې لا وی دې بل کار کوي اغه کټوې کې لوخي کې مخ کې نو واښ نه پاسه په پيو لوشي په وبو کې په چولې کنه نو قسم خو په ځای خوري که نه چې قسم په خدای لکه موږ په پیو کې وباشلي مانه موږ اوبو کې پیچولي الټا کار کوي و دا نعمت و د الله له طرف نه خو دولله دې ته وایي اصل کې په دې معنا راځي ایزاد وللنا فی الارض آیا کله چې موږ رک شو په ځمکه کې معنا څه ځمکه موږ وخوري وجود مو خاورو سره خاوري شي نو ائنا لفی خلق جدید آیا موږ به په پیدایش نوي کیو بیا به موږ الله پیدا کوي دا به څنګه کیږي مانه انکار د دې خبرې نه بیا کو چې دوباره به موږ الله څنګه ژوندي کړي دا به ډېره بعیده ګڼله چې دا څنګه کېدی شي چې انسان خوري شي او ځمکه سره یو شي او بیا هم دله الله بل پیدایش ورکوي الله جل شانو پر رد کوي چې بل هم بلقاء ربهم کافرون بلکې دې د ملاقات د رب خپل نه انکار کوونکي دي اصل خبره دا ده چې دې د الله سره مخ کېدل نه مني دې ملاقات نه مني دې د قیامت منکر دی نو قل وایا دیتا یتوفاکم ساخلی ستاسونا ملک الموت الذی وکل بکم فرشتی دا مرگ آغا چی مقرر شوی دی پتا سو باندی پورا دی مقام کی قرآن کریم ظاہر کے مفرد ذکر کو چی ملک الموت الذی وکل بکم ملک وی یوی فرشتی دا او جمع ملائک رازی کنا ساخلی ستاسونا فرشتی دا مرگ آغا چی پتا سو مقرر دا نو قرآن کریم کی دیرو زینو کی دا ذکر دی چې دا ګڼ ملائک دي ګڼ دي لکه تاسو ته مخکې تیر شوي دي او دلته وایي چې نه یو دی نو چا خو وایي دلته مراد جنس دی جنس معنی دا یو نوع فرشتې دي چې الله مقرر کړي دي هغه ساونه اخلي نو کیدی شي د انسانانو دپاره خپل څه مقرر کړي د مسلمانانو دپاره ځان لري چې هغه د رحمت فرشتې دي د کافرو دپاره ځان لري د عذاب فرشتې دي د دې سپو د خرو د نورو څیزونو دپاره ځان لري چې د هغې نه ساه اخلي خو بیا دلته خصوصي خطاب کو انسانانو ته دی که نه نو هغه خاص فرشتي مراد دي چې هغه د انسانانو ساخلی او دا غني فرشتي دي ښه بعض کسان وي وی اسرائیل علیه السلام هغه ساخلی وی اسرائیل څنګه سر نه قران او سنت کې نظر کم راغلی تاسو موږ ته خو له شی وي صحیح حدیث څخه خو چې پای کې اسرائیل لاغلی ټیک دا علما او ذکر کړی کتابونو کې چې اسرائیل دی کې دی شي علما وی علامه علوسی مو ذکر کړی چې اسرائیل علیه السلام کا بالفرض یو فرشتم ده نه دا د غټولو فرشتو افسر دی چې کومه فرشته په دې مقرر دي چې هغه ساو نه اخلي کني بیا خو د بریلیانو دلیل جوړ شو بریلی خپل کتاب کې لیکلی دی او مشر تیر شوی دی زرو پورې کتابونه لیکلی دي ښه مولا او اصل کې پښتون احمد رضا خان پښتون کابل نه راغلی هغه انګريز ور ډیر لوی جیداد ورکړلو او ډیر لوی چې تر فساد خور کړ د مسلمانانو مېس کې تفریقه بازی راواله عقاید ولا برباد کا هغه شروع په دې میشن باندې ډیر لوی دوتری ولا ورکړلو پاغې چې اوس هم دا هغه دوتری شتان وسی کړ وسی شتا موجود دی لته ناغم په دلیل کې دا خبره دا غړې وړې پېښ کوي بیا چې ګوره اسرائیل علیه السلام له الله دوره طاقت ورګړلې چې مثلا په یو وخت کې په دنیا کې دلته یو سړی مري په دې بل کلی کې مري په بل کلی کې مري په بل کلی کې په ټوله دنیا کې مثلا په یو ځای کله کله 50 مري نن سبا خدای غو مشاهده مخې ته راځه په مخلاص یو ځای کې دماکاو شو یو ځای کې مثلا او پای کې ګڼ کسان مړ شو په یو ځای ټوله سا واغستې شو دې ټول دا غره ورسېد یا مثلا دلته کسان دی التم چې کله اسرائیل علیه السلام لوی الله دوره طاقت ورکړل چې هغه په یو وخت کې شپېتو زینو ته رسیدې شي نو نبی علیه السلام کوی دا غنه غوړه وکنه ځکه مونږ غواړو چې حاضر ناظر دی دلیل دې پیش کړی ښه دا ولنه خو اسرائیل تک نشته قران او سنت کې خپل نشي کوم ځای کې دا راغلی دی دویم دا چې اسرائیل علیه السلام یو غټ افسر دی دا غد لاندې ګڼې فرشتي دي فوجونه دي او هغه لګي تقسیمېږي الله مقرر کړی دی په یو خطه او په بل خطه باندې دغه د قران او د حدیث نصوص په دی باندې گواو چې ملائک الله جل شانو په دی مقرر کړی دي او غید الله د حکم خلاف ورزی نه کوي او دا غي منل کوي چې سو ته وي ناغه شانتي کوي ناغي لګي ساو نه اخري دا ګڼ ملک دي نو دلته که تعبیر کړل په ملک الموت مفرد سره نه مفرد جنسی دی نو مراد دی جنسی فرشتي دي ساخلی تاسو نه فرشتي د مرګ آغا چې مقرر دي بتاسو ثم الى ربکم ترجعون بیا به خپل رب طرف ته تاسو وګرځولې شئ بیا به رب طرف ته وګرځولې شئ او ټیم را روان دی د هغه دربار کې به پیش شئ او خپه ته برته ولګي چې بیا دوباره ژوندې کړي او مخې ته ودرولي او تپوسونه رانه کوي محاسبه شروع ده ثم الیه ترجعو بیا ته ګورئ الف لام میم الله پوئږي په معنا د دې کلماتو تنزیل الکتاب را لېږل د دې کتاب لا ریب فیه چې نشته شک په دې کې من رب العالمین د طرفه د رب د مخلوقات نه دی ام یقولون افترا آیا وی دی چې دغه ځانه جوړ کړل بل هو الحق بلکې دا حق دی من ربک استا د رب د طرف نه دی لتون در قومن د لپاره چې وی را داسې قوم ما اتاهم من نذیر من قبلک چې نه راغلی هغه ته هیڅ یره ورکون کې مخکې ستانه لعلهم یهتدون د لپاره چې هغه هدایت عمومي الله الذي الله غزات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی د اسمانونو او ځمکې او ما بینه او ما غشره دی په منځ کې دی په ستته ایام په اندازه د شپږ ورځو کې ثم استوى على العرش بیا برابر شوه د پارش د خپل شان مناسب ما لكم من دونه من ولي نشتا تاسو د پاره به د الله نه سوک بچ کوونکې فلا شفیع او نه سوک سفارشی افلا تذكرون آیا نو نصیحت نه قبل وای تاسو يدبر الامر من السماء لومبه تفسیر يدبر الامر را لیگی وحی من السماء الى الارض د اسمان نظمکتا جبريل السلام وروړي ثم يعرج اليه بیاخیجی جبريل علیہ السلام اسمان تا فی یوم پدات روز کی کان مقداره الف سنه چه دا اندازه داغه زر کاله مما تعدون داغه نه چې تاسو شماره دین تفسیر یو دبر الامر انتظام کوي الامر د تقدیر من السماء الارض را لیگی د پر نخ کتا ثم يعرج اليه بیا واپس شي دا تقدیر الیه الله تا فی یوم پدات روز کی د قیامت کان مقداره الف سنه چې دا اندازه داغه زر کاله مما تعدون داغه نه چې تاسو شماره ذالک عالم الغیب والشهاده دا غزاد پوه دی په هر پټ او ښکارا العزیز او مهر زورور ذات ته رحیم مهربان دی الذی غزاد ته احسن کل شیء چې خیسته جو کړی دی هر سیز خلقه چې پیدا کړی دی هغه و بدا خلق الانسان من طین او شروع کړی دا د پیدایش د انسان د خټینه ثم جعل نسله بے جو کړی دی نسل داغ من سلالتن داغ عبود نطفی راخ کلی شوی من ما ام مهین چه اغا عبودی کمزوری ثم سواه بے برابر کلی دی اغا و نفخ فیه من روحی اوی پوک پاغا کی روح دخپل طرفنا و جعل لکم السما او ترکل تاسو له غوګونه ولا بسوارا او سترګې ول افئده او زړونه قليلا ما تشکرون ډیر لږ شکر کوي تاسو. وقالو او ویدی ایزا ضللنا فی الارض آیا کله چې مونږ رخ شو پزمکه کې ائنا لفی خلق جدید نو آیا یقینا مونږ په پیدایش نیوي کیو بل هم بلقاء ربهم کافرون بلکې دی د ملاقات درب خپلنا انکار کوونکی دی. قل تو آیا یتوفاکم سا اخلی ستاسونا ملک الموت الذی وکل بکم فرشتہ ملک د مرگ هغه چې مقرر شوی دی پتاسو ثم الی ربکم ترجعون بیا خپل رب طرف تاسو وګرځول شئ واپس لې شئ.